प्रजा का पालन करने में वे पूर्णतया दत्त चित्त रहते थे और खजाने के धन से ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते थे। वे सदा शिव के ध्यान में तत्पर रहते थे। वे सर्वदा भगवान शिव जी की कथाएं कहते सुनते दिन रात बिताते थे। श्री सीता उनके पैर धोया करती थी। उनके साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करने से प्रभु श्री राम प्रसन्न रहते थे। उन्होंने भाइयों और पुत्रों के साथ रहकर अच्छी तरह राजकाज किया। राम के शासन काल में प्रजा सुखी तथा हृष्ट पुष्ट रहती थी और वृक्ष फल फूल से लदे रहने के कारण झुके रहते और मनुष्यों को सुखी करते रहते थे। उनके राज में सब पुरुष एक पत्नी व्रती थे और स्त्रियों में भी ऐसी कोई नहीं थी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन न करती हो। उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो बिना पढ़ा हो और कोई क्षत्रिय वे ऐसा नहीं था जो योद्धा न रहा हो। कोई ऐसा वैश्य नहीं था जो धन कमाने की कला से अनभिज्ञ हो। राजा राम के शासन काल में राज्य भर के शूद्र और किसी प्रकार की वृत्ति न करके एकमात्र द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करते थे। आतलोम जाति में उत्पन्न लोगों ने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपने दर्जे से ऊंचे पद रहूं। श्री राम के राज में कोई संतान विहीन तथा निर्धन नहीं था और कोई ऐसा भी नहीं था जो अपनी मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। उनके राज में कोई अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं था जो अपनी मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। उनके राज में अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बन सका। उस समय न कोई सठ, न बकवादी, न वंचक, न हिंसक, न पाखंडी, न भाड़, न स्त्री विहीन और न धोते ही था। पद पद पर वेद ध्वनि तथा शास्त्र संबंधी वाद विवाद सुनाई देता था। चारों ओर अच्छी अच्छी बातें, हंसी खुशी के मंगल गीत, वीणावंशी तथा मृदंग का मीठा स्वर सुनाई पड़ता था। सोमपान के सिवाय और किसी मादक वस्तु के खाने पीने की बात नहीं सुनाई देती थी। यज्ञ के अतिरिक्त दूसरे समय पर मांस खाने वाले मनुष्य, जुआड़ी, अधर्मी और चोर कहीं भी नहीं थे। पुत्र के लिए माता पिता के पद पूजन ही देव पूजन, उपवास, व्रत, देवताराधन और तीर्थ था। नारी के लिए अपने पति के चरण पूजन और उनकी सारी बातें वेद वाक्य सदृश मानना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता था। सदा छोटा भाई बड़े भाई की पूजा करता था। सेवक प्रसन्न मन से अपने मालिक की सेवा करते थे। नीच जाति का मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण वाले का गुण गौरव बखानता था। सब लोग ब्राह्मणों की पूजा करते और विद्वानों के मनोरथ पूर्ण करने को उद्यत रहते थे। विद्वान से तपस्वी, तपस्वी से जितेंद्रिय तथा जितेंद्रिय से भी ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता था और ज्ञानी से भी सन्यासी उच्च पद पर माने जाते थे। सदा मंत्र से पवित्र किया हुआ खीर विप्रों के मुखाग्नि में पड़ता रहता था। बावली, कूप, तड़ाग तथा और भी सुंदर सुंदर भोजन सभी को मिलते थे। शिकारी तथा श्री राम के राज्य में सब जाति के मनुष्य बड़े हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते थे। सैनिक और शिकारी के सिवाय सब लोग सराहनीय कामों में लगे हुए थे। उनके राज्य में लक्ष्मी की चंचलता केवल पताका में रहती थी, राष्ट्र में नहीं। स्वर्ग में केवल एक ऐरावत हाथी बड़ा चतुर्दंत और श्वेत वर्ण का है, किंतु श्री राम के राज्य में हजारों हाथी चार दांत वाले तथा श्वेत वर्ण के थे। स्वर्ग में केवल सूर्य और चंद्रमा प्रकाश करते हैं, किंतु राम राज्य की स्त्रियों के केशों में मणि के वैसे वैसे अनेक चंद्रमा सूर्य चमकते दिखाई देते थे। कैलाश पर्वत पर एक ऐसा बैल है जो अतिशय धवल वर्ण का है, किंतु राम राज्य में वैसे वैसे कितने ही बैल हल जोतने का काम करते थे। चंद्रलोक में एक ऐसा मृग है जो बड़ा सुंदर और कृष्ण वर्ण का है, किंतु राम राज्य में लड़कों को खेलने के लिए वैसे वैसे कितने ही मृग रहा करते थे। सुनते हैं कि स्वर्ग लोक में कोई तिलोत्तमा नाम की बड़ी सुंदरी अप्सरा है, किंतु राम राज्य में घर घर की स्त्रियां तिलोत्तमा के समान सुंदरी तथा सुवर्ण भूषणों से भूषित होकर चलते समय नूपुर का रुंझुन शब्द करती चलती थी। सुनते हैं कि स्वर्ग में केवल एक सहस्त्राक्ष इंद्र है, किंतु श्री राम के यहाँ अनेकों सहस्त्राक्ष प्रिय वस्तुएं विद्यमान। उसी प्रकार के अदृष्ट और मनुष्यों केवल समुद्रों में मर्यादा में देखे जाते हैं। अयोध्या के सब मनुष्य बहुत प्रसन्न हैं और राम राज्य में घर घर विविध प्रकार की रसमयी पेय वस्तुएं विद्यमान रहा करती थीं। जिस तरह अमृत को पीकर देवता स्वर्ग में प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार स्त्री के अदृष्ट का पान करके अयोध्या के सब मनुष्य प्रसन्न रहते थे। आज तक संसारी मनुष्यों ने केवल समुद्र की मर्यादा देखी थी, यानी वह अपनी सीमा के बाहर जाता नहीं देखा गया, किंतु श्री राम के राज्य में छोटे छोटे बच्चों में भी मर्यादा दिखाई देती थी। सुनते हैं कि पहले राजा ही लोग हाथियों पर चढ़ चढ़ कर इधर उधर घूमते फिरते थे, किंतु राम राज्य में सारे प्रवासी और देशवासी हाथियों पर सवार होकर घूमते फिरते दिखाई देते थे। सुनते हैं कि पहले लोग बच्चों को ही बार बार चूमते थे, किंतु राम राज्य में स्त्रियों को भी लोग बड़े आनंद के साथ दिन रात अनेकों बार चूमते हैं। सुना जाता है कि पहले फाल्गुन महीने में ही रंग तथा सुगंधित वस्तुएं एक दूसरे पर छोड़ते थे, लेकिन फाग खेलते, किंतु राम के राज्य में लोग सर्वदा वैसे खेल खेला करते हैं। इस प्रकार श्री राम राज्य का महामंगलमय सनुपेमेय और नाम मात्र सुनने से ही कल्याणदायक हो रहा है। श्री आनंद रामायणे राज्यकांडे उत्तरार्धे पंचदश सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम। षोड़श सर्ग श्री राम का लवकुश तथा भ्राताओं को राजनीति का उपदेश। श्री रामदास ने कहा कि एक बार श्रीमान राम ने एकांत में लवकुश लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न को बुलाया, उन्हें विस्तार पूर्वक राजनीति की शिक्षा देते हुए कहने लगे, हे वत्स कुश तथा भरत आदि भ्राताओं, तुम लोग स्वस्थ चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें राजनीति की शिक्षा दे रहा हूँ। हे कुश, मेरे बैकुंठ चले जाने पर तुम राजा होगे, इसलिए तुम विशेष रीति से मेरी शिक्षा को सुन रखो। जिस राजा को चिरंकाल तक इस संसार में जीवित रहना हो, उसे चाहिए कि वह झूठ कभी ना बोले। जो राजा कामी और क्रोधी नहीं होता, वही सुख से रह सकता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरे की स्त्री से प्रेम ना करे। सत्य, शौच, पवित्रता, दया, क्षमा, स्वभाव में कोमलता, मीठी बातें, ब्राह्मण, गौ, संत तथा सज्जनों पर श्रद्धा, ये सात गुण राजा के लिए परम कल्याणकारी हैं। निद्रा, आलस्य, मद्यपान, द्यूत, जुआ, वेश्याओं से प्रेम, ज़्यादा खेलकूद और अधिक शिकार खेलना, ये राजा के सात दोष हैं। राजा को चाहिए कि वह राज्य की प्रजा का पुत्र के समान पालन करे और उससे आय का सष्टांत कर सर्वदा लेता जाए। राजा का यह कर्तव्य है कि वह गुप्तचरों को द्वारा राज्य का भर का समाचार मालूम करता रहे। दूसरे राजा के राज्य की भी गतिविधि देखने के लिए वेश बदल कर पाँच पाँच या दो दो दूत नियुक्त कर दें। अपने दूतों के सिवाय किसी और व्यक्ति पर विश्वास ना करें। समय समय पर जैसा उचित समझें साम दान अत नीतियों का प्रयोग करता रहे। समय पाकर युक्ति के साथ अपना कार्य साधन करें। जो कार्य अपने मन में सोचे वह किसी से ना कहे, स्वयं चुपचाप करता रहे। नौकरों के विश्वास पर राजकाज ना छोड़ दे। महीने महीने अपने खजाने की देखभाल स्वयं करें, नौकरों के ही विश्वास पर ना छोड़ें। साल साल भर बाद अपने मंत्रियों के साथ नगर की खाई आदि की जांच करें। चार चार महीने में अपनी शस्त्रों, मार्गों तथा कोठार आदि का निरीक्षण करता रहें। एक पक्ष में या आठवें रोज हाथी घोड़े आदि देखें। महीने महीने कपड़ों को देख रेख करें। प्रति तीसरे दिन अपने यहाँ पाले हुए सुग्गे, कोयल आदि चिड़ियों को देखें और हर छठवें महीने अपनी सीमा पर नियुक्त अधिकारियों की निगरानी करें। सदा सर्वदा अपने राज्य में रहने वाले मनुष्यों पर ध्यान रखें। महीने महीने सेना की देखभाल करें और छठवें महीने राज्य के कुएं, बावली आदि देखें। महीने महीने बगीचों में स्वयं जाकर देखभाल करें या मंत्रियों को भेज दें। साल साल भर बाद छठे अथवा तीसरे महीने सेना के साथ साथ राजा अपने राज्य में दौरा करे। इस बात का सदा ध्यान रखे कि देवताओं, ब्राह्मणों, यतियों तथा गुरुजनों में किसी प्रकार का असंतोष न फैलने पाए। धन का आय व्यय स्वयं देखें और आय का चतुर्थांश व्यय करें। किसी विकट समस्या के आ जाने पर आय का तृतीयांश खर्च करें, किंतु आय का आधा खर्च कभी न होने पाए।